Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Minęła 17, jest czwartek, 20 dzień lutego. Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Czas na wiadomości, które przedstawi Filip Jarek. Trwa unijny szczyt w sprawie budżetu, który w ostatnich tygodniach bardziej dzielił niż łączył liderów państw wspólnoty. Kampania prezydencka ruszyła na dobre. Naukowcy z 5 krakowskich uczelni prezentują swoje pomysły potencjalnym inwestorom podczas wydarzenia Demo Day Innowacji. W Brukseli trwają rozmowy przywódców państw Unii Europejskiej na temat budżetu wspólnoty na lata 2021-2027. Przywódcy krajów członkowskich zapowiadali, że spodziewają się długich i trudnych negocjacji. Najnowsza propozycja budżetu z różnych powodów nie zadowala większości państw. O szczegółach z Brukseli Karol Surówka. Negocjacje będą trudne, bo w obliczu nowych wyzwań stojących przed Europą Unia ma do dyspozycji mniejsze środki w związku z Brexitem. Najnowszy projekt budżetu przygotowany przez Radę większości państw w pełni nie zadowala. Mówił o tym francuski prezydent Emmanuel Macron. Mamy dziś projekt, który pozwoli nam rozpocząć dyskusję. Wśród europejskich przywódców są mocno rozbieżne poglądy na to, jak przyszły budżet powinien wyglądać. Polska, jak wyjaśniał premier Mateusz Morawiecki, chce utrzymania silnej polityki rolnej i polityki spójności. Nie ma zgody na to, żeby jednocześnie dokonać rewolucji w strukturze budżetu i także jego obniżenia. Tymczasem między innymi Niemcy chcą, tu cytat, bardziej nowoczesnego budżetu unijnego i większych wydatków na technologię i rozwój. Kanclerz Angela Merkel mówiła też o potrzebie stworzenia budżetu bardziej sprawiedliwego dla jej kraju. To musi być bardziej wyrównane w grupie płatników netto. Negocjacje mogą więc potrwać nawet kilka dni. Z Brukseli, Karol Surówka, Polskie Radio. Łowicz jest pierwszym miastem, które ubiegający się o reelekcję prezydent odwiedził w ramach objazdu po Polsce. Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami zapewniał, że programy społeczne, które obowiązują, nie zostaną zlikwidowane. Prezydent, który przyjechał do Łowicza dudobusem, mówił na miejskim rynku o potrzebie kontynuowania polityki dobrej zmiany. Przypomniał, jak ważne są programy społeczne, które rząd PiS wprowadził kilka lat temu. Wszystkie razem składają się na wielki program podniesienia jakości życia po prostu polskiej rodziny. Dopóki ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej, zapewniam państwa, że żaden z tych programów, które zostały uruchomione, nie zostanie cofnięty. Żaden program przede wszystkim z tych, które wspierają rodzinę. Spotkanie z wyborcami w Łowiczu zakłócali przeciwnicy prezydenta, szefowa sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, Jolanta Turczynowicz-Kieryło, komentując głośne gwizdy, apelowała o zaprzestanie hejtu. Wszyscy uważamy, że jeśli chodzi o hejt, należy robić wszystko, żeby takich zachowań w przestrzeni publicznej nie było. Prezydent jeszcze dziś spotka się z mieszkańcami Turka w Wielkopolsce. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Jutro z kolei objazd po Polsce będzie kontynuował Robert Biedroń. Kandydat Lewicy dziś jest w Brukseli, gdzie w planach miał m.in. spotkanie z wiceszefem Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za program Nowy Zielony Ład, Fransem Timmermansem. Poseł SLD Tomasz Trela mówił w Polskim Radiu 24, że kampania Roberta Biedronia jest wyjątkowo aktywna. Jutro Robert Biedroń jest cały dzień w województwie wielkopolskim. W niedzielę jest w województwie podlaskim. Każdego dnia jest kilka spotkań, otwarte spotkania z mieszkańcami, z sympatykami, zwolennikami, kto ma ochotę, ten przyjdzie. Briefingi, konferencje prasowe i każdego tygodnia niemalże są nowe pomysły na prezydenturę Roberta Biedronia. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja. Krakowskie uczelnie połączyły siły i wspólnie w audytorium Maksimum Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawiają innowacyjne technologie stworzone przez swoich naukowców. Wydarzenie o nazwie Demo Day Innowacji odbywa się po raz pierwszy i ma zachęcić potencjalnych inwestorów. Prezentowany jest m.in. prototyp urządzenia do biostymulacji roślin, mówi Tomasz Czech z Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Ma za zadanie stymulować różnego rodzaju diodami laserowymi. W naszym przypadku to są dwie określone diody laserowe. To jest światło fioletowe i światło czerwone, które stymulują komórki roślinne do szybszego namnażania się, szybszego kwitnienia, no i szybciej zawiązują się ziarna, no i wskutek tego mamy szybsze zbiory tej rośliny. W wydarzeniu biorą udział naukowcy Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Rolniczego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz u nas czas na sport i Adam Malecki. Nietypowo, bo w Rumunii rywalizować będą skoczkowie narciarscy w dwóch konkursach Pucharu Świata. Jutro i w sobotę. Wrażeniami z Rasnowa podzielił się mistrz Adam Małysz. Latem już tam był konkurs, były tam Mistrzostwa Świata Juniorów też. Był Puchar Świata Letni, także no gdzieś tam szlaki są przetarte już. Rumunia jest jakby dziwnym krajem ze względu na Puchar Świata, no bo mimo wszystko gdzieś tych zawodników tam nie mają takich dobrych, którzy skacą w Pucharze Świata, a jednak przyznano im ten Puchar Świata, także no gdzieś widać, że FIS idzie też w tym kierunku, żeby nie tylko faworyzować te najbogatsze kraje, ale też i te kraje, które gdzieś tam chcą to organizować. Wracając do rywalizacji, dziś odbyły się treningi i kwalifikacje, które wygrał Mariusz Lindwik. Mógł wygrać Kamil Stoch, ale podparł swój skok i ostatecznie był siódmy, Dawid Kubacki szósty, a Piotr Żyła jedenasty. Jutrzejsze zawody od godziny 14. A dzisiaj w Gliwicach reprezentacja koszykarzy zagra w pierwszym meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Rywal to Izrael. Biało-czerwonych, ćwierćfinalistów ubiegłorocznych Mistrzostw Świata, będzie wspierało ponad 11 tysięcy kibiców, co cieszy Adama Chryceniuka. Jesteśmy wszyscy tutaj, powiem, niesieni tą euforią albo samozadowoleniem z Chin, ale też musimy to później przełożyć na te mecze kadrowe i najbliższa okazja, żeby zagrać kolejne dobre mecze. Także mam nadzieję, że pokażemy dobrą koszykówkę jako polska drużyna. Początek spotkania w arenie Gliwice o 18.45. W kolejnym spotkaniu w niedzielę koszykarze zagrają z mistrzami świata Hiszpanami, to już w Saragoście. W Zaporożu z motorem zmierzą się piłkarze ręczni PGE Vive Kielce. Mistrz Polski zagra w Lidze Mistrzów o powrót na trzecie miejsce w tabeli. Rywal szans na wyjście z grupy już nie ma, co nie oznacza, że Kielczan czeka łatwy mecz. Jeżeli spojrzymy w tabelę, to tak, jesteśmy faworytem, ale gramy na wyjeździe u rywala w Zaporożu i każdego trzeba podchodzić z szacunkiem i skupić się na meczu i miejmy nadzieję, że wygramy to spotkanie. Głównymi ogniwami jest Malasinskarz i Puchowski, zdobywają najwięcej bramek. Kilku zawodników odeszło z tego zespołu w ostatnim czasie, no ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie można lekceważyć i to na pewno nie będzie też łatwy mecz. Przekonywał bramkarz Mateusz Kornecki, początek meczu o 17.30. A nasze drużyny siatkarskie w Lidze Mistrzów poznały swoich ćwierćfinałowych rywali. Zaksa Kędzierzyn-Koźle zagra z rosyjskim Kuzbas Kemerowo, a Jastrzębski Węgiel z włoskim Trentino Volley. Pierwsze mecze na początku marca. Później, bo w czerwcu na kort powinien wrócić Roger Federer. Szwajcar przeszedł operację kolana i nie zagra w wielkoszlemowym French Open. Do tego opuści imprezy w Indian Wells i Miami. Do zobaczenia na trawie, napisał w oświadczeniu tenisista, co oznacza, że Wimbledon już czeka na zwycięzcę 20 wielkoszlemowych tytułów. Piątek pochmurny i deszczowy. Szanse na przejaśnienia i chwile ze słońcem na północnym zachodzie, ale i w tych regionach będzie padać. Na termometrach w Rzeszowie i w Białymstoku 3 stopnie, w Łodzi i Olsztynie 5, w Gdańsku i Opolu 7. Piątek najcieplejszy we Wrocławiu, tam 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od 20 lutego w Mediamarkt. Szczęśliwa 20. Po 20 wspaniałych produktów w każdej kategorii. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Panasonic z technologią OLED 4K Ultra HD zapłacisz 5999 zł, oszczędzając 1000 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Odkąd stosuję antykoncepcję hormonalną, przytyłam. A ja straciłam ochotę na seks. Z kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Mamo, a Marcin powiedział, że jego mama powiedziała, że na jesień i zimę trzeba dbać o odporność. Oczywiście, że tak. Dlatego teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Jakie dobre. Dobre, ale przede wszystkim zdrowe. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, a do tego naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Marian? A w tym smartfonie to bateria jest chyba za mała, bo ciągle rozładowany taki. Barbara, a co powiesz na nowego? Większy ekran, dwa razy silniejsza bateria i do tego teraz 400 zł taniej. No. Kupuj taniej w Media Ekspert. Teraz smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład srebrny iPhone 10s, ekran 5,8 cala, Face ID. Teraz taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 17. Jak mówiliśmy, Brytyjczycy zmieniają zasady imigracyjne. Dużo głosów w tej sprawie od państwa. Pani Jolanta ze Szkocji komentuje: gdyby nie fakt, że posiadam stałe obywatelstwo, dom i chomika, to bym stąd dawno wyjechała. Anglicy poradzą sobie z brakiem pracowników w ten sposób, że będzie imigracja nielegalna i nielegalni imigranci będą pracować bez socjalu i bez żadnych przysługujących z tego powodu opieki socjalnej. Na tym ich najprawdopodobniej zależy najbardziej. Dziękuję panu za ten głos. Dwie dwójki, siedem trójek, a już teraz czas na naszą piosenkę dnia. To Pearl Jam. I'm begging myself, feeling every night. nowy Pearl Jam, Super Blood Wolf Moon i to nasza piosenka dnia. Tymczasem to już 14 minut po godzinie 17. W ostatnich dniach szeroko opowiadamy Państwu o Gruzji. Na miejscu jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. No właśnie, a w gruzińskiej polityce buzuje. Po 7 latach z więzienia wyszedł były premier Gruzji, Ivano Merabiszwili. Polityk blisko współpracujący z byłym prezydentem kraju, Saakaszwilim, został skazany za nadużywanie władzy. Część organizacji broniących praw człowieka oraz kraje Unii Europejskiej, w tym Polska, uznały byłego premiera Gruzji za więźnia politycznego. Ivano Merabiszwili był pierwszym szefem MSW, który po przejęciu w 2003 roku władzy przez demokratyczny obóz Michaila Saakaszwilego przeprowadził reformę policji i wyeliminował rządy mafijnych bosów. Wagę tamtych reform podkreślał wielokrotnie w rozmowach z Polskim Radiem nieżyjący już szef Instytutu Europejskiego w Tbilisi, profesor Aleksander Rondelli. Saakaszwili i jego komanda... Oni doszli do władzy na fali frustracji i utraty wiary. Faktycznie prezydent dostał społeczne przyzwolenie na autorytarne rządzenie krajem. Ludziom podobało się działanie polegające na natychmiastowym odbieraniu majątków złodziejom. To pozwoliło na przeprowadzenie radykalnych reform, na które inni by się nie zdecydowali. Drugi nie posmieliby zrobić. Ivano Merabiszwili do więzienia trafił, gdy w latach 2012-2013 ówczesna opozycja przejęła władzę. Został oskarżony o nadużycie pełnomocnictw i skazany w kilku procesach na 7 lat pozbawienia wolności. Lider koalicji Gruzińskie Marzenie, oligarcha Bidzina Iwaniszwili, mówił wtedy w rozmowach z Polskim Radiem, że jego celem jest usunięcie Saakaszwilego i jego współpracowników z życia politycznego Gruzji. Z ludzkiego i nawet politycznego punktu widzenia nie chciałbym, aby prezydent mojego kraju siedział w więzieniu. Jednak jeśli wielu urzędników i ministrów z rządów Saakaszwilego już trafiło do aresztów, to i do niego może być wiele pytań. Osobiście nie chciałbym, ale wszystko jest możliwe. Losem Merabiszwilego i innych współpracowników Michaila Saakaszwilego, którzy trafili do więzień, interesowała się wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, która podnosiła te kwestie za każdym razem, gdy przebywała w Gruzji. Dwukrotnie wspólnie odwiedziliśmy Ivano Merabiszwilego w celi. Wtedy poseł Gosiewska na gorąco tak komentowała tę sytuację. Próbuje się go złamać, no chociażby tym, że przesłuchania odbywają się w Kutaisi. Musimy wiedzieć, że to jest 250 czy 300 kilometrów od Tbilisi. Powołano około 4000 świadków. Jak wyliczyli sobie Gruzini, to sprawa może potrwać 5 lat. To są ewidentnie więźniowie polityczni. Warunki, w jakich przebywa, są bez zmian. To jest dalej 9 metrów kwadratowych. Nie wyobrażam sobie, żeby kraj, który w ten sposób traktuje liderów partii opozycyjnej po wyborach wsadzając ich do więzień, mógł zaliczać się do krajów Unii Europejskiej. Wyjście na wolność Ivano Merabiszwilego to bardzo dobra wiadomość, napisała dziś w krótkim komentarzu dla Polskiego Radia wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska. Wicemarszałek przypomniała, że współtwórca wielu gruzińskich reform spędził 7 lat w gruzińskim więzieniu za wierność zasadom. Małgorzata Gosiewska zwróciła również uwagę na obecną trudną sytuację polityczną w Gruzji, w tym na brutalne tłumienie przez policję opozycyjnych demonstracji i ponowne procesy polityczne liderów opozycyjnych ugrupowań. To Maciej Jastrzębski z Tbilisi. Kolejne korespondencje w naszych programach także jutro. Tymczasem czas na naszą piosenkę biegową. Takie jak sobie myślisz, jesteś tym kim jesteś, a nie tym kim myślisz. Jak sobie posiedzisz, tak się myślisz. Życie nie jest takie jak sobie myślisz, jesteś tym kim jesteś, a nie tym kim myślisz. Nie, nie, nie, jeszcze parę lat temu byłeś zwykłym ziomkiem. Teraz każdy dla ciebie jest tylko pionkiem. Widzę jak się masz, też jest strasznie sztupę masz. Przypomnij sobie jaką masz prawdziwą twarz. Stres życie zwraca, a tu ciągle wraca. Co dajesz od siebie, do ciebie powraca. Co kierunek drogi tobie wyznacza. W drodze na szczyt ile się ciebie zatraca. Mimo tylu przepraw, tylu zmian, setki razy nawalał plan. Gdy nie chciało się podnosić zna, wewnętrzny głos powtarzał powstań. A moja twarz wciąż uśmiecha się do słońca. Nie boję się o nic, a krew wciąż gorąca. Głowę trzymam tak wysoko, gwiazdy strącam. Jestem taki sam, jaki byłem aż do końca. Nieważny gdzie, nieważny jak, ważny z kim, więc idę tam. Zmienia się się wszystko, popatrz brat, dobrze widzieć, że nie jestem sam. Życie nie jest takie, jak sobie wyśnisz. Jesteś tym, kim jesteś, a nie tym, kim myślisz. Jak sobie posiedzisz, tak się myślisz. Życie nie jest takie, jak sobie wyśnisz. Jesteś tym, kim jesteś, a nie tym, kim myślisz. Jak sobie posiedzisz, tak się myślisz. Czasem na swojej drodze spotykam ludzi, którzy po prostu lubią się smucić. Czasem na swojej drodze spotykam typa, który tak zwyczajnie o zdrowie pyta. Jak ty to robisz, że jesteś tak radosny? Jak ty to robisz, że od zimy do wiosny? Powiem ci szczerze, nigdy aniołem nie byłem. Trochę rozrabiałem i trochę szpąciłem. Ale to tylko lovers'ów mowa. Hashtag miłość prawdziwa królowa. Podążaj każdego dnia swoją drogą, tylko wtedy tak pozostaniesz sobą. Ja na owa ja są, owa de są. Ludzie czasem są kimś, kim zwyczajnie nie są. Będą! Myślą, że dłużej polecą, a i tak spadną na ziemię, choć jeszcze o tym nie wiedzą. Nie zakładaj maski, nie czekaj na oklaski, no bo to po prostu się nie opłaca. Potem będą jęki, potem będą wrzaski. To co zrobisz, to do ciebie wraca. Życie nie jest takie, jak sobie myślisz. Jesteś tym, kim jesteś, a nie tym, kim myślisz. Jak sobie posiedzisz, tak się myślisz. Życie nie jest takie, jak sobie myślisz. Jesteś tym, kim jesteś, nie tym, kim myślisz. Przy tym utworze w tym tygodniu państwu biegało się najlepiej. Jesteś tym, kim jesteś i Messiah. A w studiu już Paweł Januszewski. Dzień dobry. Dzień dobry, też jestem tym, kim jestem. No i bardzo dobrze. No to zaczynamy. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. A my dziś razem z biegaczami zajrzymy do lasu. Zajrzymy razem z dyrektorem Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Wiesławem Krzewiną. Ten luty jest trochę wyjątkowym lutym. Normalnie las jeszcze powinien spać, jeszcze powinniśmy spotykać zimowe zachowania zwierząt, jeszcze rośliny powinny spać, ale już widziałem w zeszłym tygodniu nawet kwitnące pierwsze leszczyny, już pękają pąki na wierzbach, las się już budzi do życia, już inaczej zachowują się ptaki, pierwsze sikorki zmieniają w ogóle swoje piosenki, bo zupełnie inaczej odzywają się zimą, kiedy widzimy je w karmniku, one popiskują tylko, nawzajem się sprawdzają, czy się widzą, czy się słyszą, a teraz już zaczynają śpiewać dla siebie i dla swoich dziewczyn. Pan sikorek już zaczyna śpiewać, żeby zainteresować jakąś atrakcyjną żółtobrzuszną sikorkę, żeby go zauważyła, jaki jest dzielny, i to już słychać, już las staje się powoli głośny, hałaśliwy, taki rozwrzeszczany. Czy warto wybrać się na wydarzenie, jeżeli nie jest się biegaczem? Ta impreza Biegam, bo lubię, lasy pod Warszawą w zimnych dołach, jest w takim pięknym miejscu, w samym wnętrzu lasu, więc choćby z tego powodu warto się tam wybrać, ale warto się też wybrać dla imprez towarzyszących. Zawsze przy tych imprezach próbujemy coś o lesie opowiedzieć. W tym roku opowiemy trochę o jednym z najważniejszych produktów, w cudzysłowie, leśnym, czyli o drewnie. I o drewnie chcemy mówić trochę od zera, bo drewno jest takim materiałem bardzo oczywistym, bardzo ekologicznym. Każdy z nas w domu chciałby mieć piękny stół z drewna dębowego, gruby, ciężki i tradycyjny, a jednocześnie większość z nas czuję pewien opór, żeby ten stół wyprodukować, to jednak jakieś drzewo trzeba poświęcić i chcemy właśnie o tym opowiedzieć. Po pierwsze, że to drewno jest naprawdę wyjątkowym produktem, wyjątkowym materiałem, ciepłym, przytulnym, miłym w dotyku, ze swoją historią, całkowicie zdrowym. W tym drewnie przechowujemy też dzisiejsze zło, czyli dwutlenek węgla, gaz cieplarniany. My wiemy, że każdy produkt z drewna przez to, że ma swoje długie życie, taki mebel 20 lat często gości w naszym domu, to zmniejszamy ilość tego dwutlenku węgla, tego gazu cieplarnianego w atmosferze, przetrzymując go właśnie w tym drewnie, bo nie każdy z nas wie, ale połowa każdego kilograma drewna to jest właśnie węgiel, czysty węgiel, i przez to, że go zatrzymujemy w drewnie, to jego mniej znajduje się w atmosferze i troszkę poprawiamy klimat, ale chcemy też wyjaśnić, skąd się bierze to drewno, dlaczego czasem trzeba wyciąć drzewo, pielęgnując ten las, wycinając drzewa zbędne lub takie, które leśnik, znając się na rzeczy, wyznaczy, między innymi po to, żeby dostarczyć odpowiednią ilość drewna dla nas, dla ludzi. Z dyrektorem Wiesławem Krzewiną rozmawiała Katarzyna Koc. Rozmawiała oczywiście o zimowej edycji cyklu Biegam, bo lubię lasy. Paweł, powiedz coś więcej o tym cyklu. Już. To jest cykl, który właśnie wspólnie z Lasami Państwowymi organizujemy już po raz szósty, czyli pięć edycji już za nami. Pięć edycji i biegów 20, bo w każdej edycji jest 4 biegi. Chcieliśmy, taki był zamysł, pokazać lasy w 4 odsłonach i biegać w tych lasach w 4 odsłonach. Czyli w zimowej, no ale jest taka pogoda, jaka jest. Wiosenna. Za chwilę właśnie będzie Biegam, bo lubię lasy, Biegam, bo lubię lato i Biegam, bo lubię jesień. Dla tych, którzy chcieliby z nami pobiegać w tą niedzielę, już miejsc nie ma. To jest w ogóle taka fenomenalna impreza, gdzie zapisy się dosłownie w parę minut rozchodzą, a wszystkie pieniądze zawsze przekazujemy na cele charytatywne i tak jest również tym razem. Dla tych, którzy chcieliby z nami pobiegać, już 26 marca są zapisy na kolejną edycję. Właśnie Biegam, bo lubię lasy wiosną, które będą 26 kwietnia. Powiedz, w jakich lasach biegacie? Gdzie to się w ogóle odbywa? W Chojnowie, tutaj niedaleko Warszawy. 600 osób, taki jest limit. I oprócz biegania, o czym mówił pan dyrektor, znowu organizujemy próbujemy rozkręcić taką polską akcję, bo Polacy nie gęsi i swoje chody, swój chód mają, bo jest znany Nordic Walking, czyli chodzenie z kijami, a my proponujemy też chodzenie z kijami, tylko pod nazwą Chodzę, bo lubię, i na taką aktywność równie zapraszamy chodziarzy, żeby pochodzić, posłuchać tych chociażby sikorek, o których tak ciekawie mówił pan dyrektor. Nawet teraz się zastanawiam, czy nie powinniśmy mieć medalu gdzieś z sikorką, tak? Żeby ludzie sobie uświadomili, że te dźwięki, które słyszą w lesie, to jest właśnie ta fantastyczna sikorka. Sprawa, fantastyczny pomysł, bo czasami obserwuję biegaczy tutaj gdzieś w Warszawie, nie wiem, biegnących przy ulicy Puławskiej i zastanawiam się, czy aby to do końca miał tak, czy oni do pracy, czy z pracy, czy dla przyjemności, ale czy Puławską, szef ich goni. Ale Puławską jakby pobiegli dalej, to by właśnie do Chojnowa dobiegli, tam do zimnych dołów. Widzisz. Ja mam wrażenie, że właśnie coraz więcej ludzi zaczyna szukać imprez właśnie na łonie natury, stąd popularność imprez górskich, w lasach coraz więcej osób ma ochotę obcować z tą przyrodą. Zachęcamy, polecamy, a już teraz przed nami konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest FlySpot, oferujący loty w tunelu aerodynamicznym. flyspot.com. Dziś do wygrania kapitalny relaks dla biegaczy. Zestaw złożony z 3 voucherów FlySpot Adult Starter na latanie dosłownie w tunelu aerodynamicznym w Morach koło Warszawy, w Katowicach albo we Wrocławiu. Próbowałeś? Brałem udział, byłem, ale się nie zdecydowałem. Ale nie do końca, okej. Okay. Wszystko przed tobą. To niecodzienna frajda dla całej rodziny. Wartość zestawu wynosi 807 zł. Pytanie, co trzeba zrobić, żeby wygrać voucher do FlySpota. Proszę do nas wysłać SMS pod numer 73533. Koszt to 3,69 zł brutto. No i ułożyć ciekawe, czy też zabawne wyrażenie ze słowami bieganie i lasy. Oczywiście dopuszczamy obydwa słowa odmienione przez przypadki. Jeszcze raz powtórzę. 73533 to nasz numer SMS, na który trzeba pisać, a regulamin konkursu jest na naszej stronie. Rozwiązanie po godzinie 18. Ja szybko chciałbym zaprosić na Mistrzostwa Polski Biegam, bo lubię, które będą 18 lipca w Wałczu, a dzisiaj o 17.30 ruszają zapisy. To jest o tyle ważne, że tam mamy limit, także jak ktoś chce z nami pobiegać w Warszawie na Mistrzostwach Polski właśnie akcji Biegam, bo lubię, to za chwilę o 17.30 ruszają zapisy. Bardzo serdecznie zapraszam. Bardzo dziękujemy. Paweł Januszewski, do usłyszenia. Dziękuję. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. A niebawem u nas wiadomości śniegowe, także ekonomia i pogoda. Never been to Zbliża się 17.30. Ekonomia w Trójce. I Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Przyspieszenie inflacji ma charakter przejściowy i w związku z tym nie wymaga gwałtownych przeciwdziałań, powiedział członek zarządu NBP profesor Ryszard Kokoszczyński w czasie dzisiejszej debaty w Senacie. Ten przyrost dynamiki wskaźnika cen, jaki obserwujemy w grudniu i w styczniu, i jak sądzę, będziemy jeszcze obserwowali przez czas jakiś, bierze się ze splotu jednak kilku wyraźnie różnych czynników, których trwałość też może być różna. I w związku z tym, że większość z nich uważamy za przejściowe, to stąd zakładamy, że ten przyrost dynamiki inflacji jest też zjawiskiem przejściowym. 9 marca Bank Centralny opublikuje tak zwaną projekcję inflacji i PKB. Wtedy też więcej dowiemy się na temat prognoz ekonomistów NBP. Dziś w południe poznaliśmy także dane dotyczące produkcji w przemyśle. Główny Urząd Statystyczny podał, że w styczniu była ona o ponad procent wyższa niż przed rokiem. Łukasz Bugaj z firmy AXA powiedział, że po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym produkcja w styczniu wzrosła o 3,5%. Wydaje się, że ta tendencja będzie utrzymana, czyli te odczyty powinny być cały czas w miarę poprawne, aczkolwiek nie tak dobre jak w pierwszej połowie minionego roku, kiedy średnio rzecz biorąc około 5, a nawet więcej procent rosła produkcja przemysłowa. Z prognoz Ministerstwa Rozwoju wynika, że w tym miesiącu dynamika produkcji przemysłowej powinna przyspieszyć. Wielka Brytania ma nowy, polimerowy, 20-funtowy banknot. Znalazł się na nim jeden z największych malarzy z wysp, Joseph Mallord William Turner, oraz jego arcydzieło Ostatnia droga Temeraire, obraz ukazujący odholowanie okrętu zasłużonego w bitwie pod Waterloo. Statek w tle. Na pierwszym planie autoportret legendarnego malarza z 1799 roku. Jeżeli dobrze się przyjrzymy, zamajaczy nam też latarnia morska z Margate, gdzie ten często zaglądał. Do tego cytat z artysty. Światło jest kolorem, bo malarz słynął przecież z barw rozpuszczonych przez słońce. Bank of England zapewnia, nigdy wcześniej nie wyprodukowaliśmy banknotu tak trudnego do podrobienia. Miejmy nadzieję, bo 20-funtówka to najczęściej używany banknot na wyspach i najczęściej fałszowany. To już trzeci egzemplarz pieniędzy nowej generacji. Na 5-funtówce z 2016 roku pojawił się Winston Churchill. Na 10-funtówce Jane Austen. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A za godzinę w audycji bardzo ważny projekt. Porozmawiamy o decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który postawił zarzuty trzem firmom będącym piramidami finansowymi. Zapraszam. Polecamy, a Ekonomia w Trójce także po 18.30. Już teraz pogoda. Noc z przymrozkami na wschodzie i południowym wschodzie, w tych regionach od minus 2 do 0. W rejonach podgórskich Karpat od minus 6 do minus 4 stopni. Cieplej w Polsce centralnej, tam około 2 stopni. Najcieplej na wybrzeżu i zachodzie do 4 stopni. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. A już teraz czas na wiadomości śniegowe i Henryk Sytner. Witam serdecznie. Zacznę od Podhala. W Kluszkowcach, wizytówce tego rejonu, 70 cm śniegu, w Lubomierzu 35, w Kasinie na Śnieżnicy 50, w Laskowej również pół metra śniegu, w Myślenicach, Hełm również mniej więcej ta sama pokrywa. W Tatrach można jeździć na Kasprowy, można zjechać do Kuźnic. Dobre warunki narciarskie, podobnie jak w Witowie, Jurgowie, Małym Cichem i w Białce Tatrzańskiej. W Bieszczadach gospodarze zapraszają narciarzy do Uszczyk Dolnych, Gromadzyń i Laworta. Dobre warunki narciarskie. No a w Karkonoszach, w Szklarskiej możemy jak na razie jeździć na Puchatku i Śnieżynce. I jeszcze informacja z Austrii, bo prosili mnie o to słuchacze, którzy wybierają się tam na narty. Dobre warunki narciarskie w wielu miejscach. Ramsau od 60 do 160 cm, w Seefeld 45 do 95, w Kitzbühel, to niektórzy mówią, że stolica narciarska Austrii, 56 do 85 cm, na Hintertuksie na lodowcu od 45 do 270, Görlitzen to taka urokliwa stacja narciarska w Karyntii od 40 do 90 cm, w Zalbach Hinterglem 45 do 130. Także jest gdzie poszaleć. Henryk Sytner, bardzo dziękujemy. Jutro kolejne wiadomości śniegowe około 17.30. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Wanda Narkiewicz-Jotko i Ali Babki w programie trzecim Polskiego Radia. Jak mówiliśmy, Brytyjczycy zmieniają imigracyjne zasady gry. Potencjalnym imigrantom ma być trudniej osiedlić się na wyspach. Wydaje mi się, że nie ma co się zżymać na to, co Wielka Brytania zrobiła ze swoim prawem imigracyjnym. Trzeba brać z tego przykład. Uważam, że Unia Europejska też powinna coś takiego wprowadzić. Dodając jednakże jedną zmianę, że nauczanie wyższe powinno być bezpłatne oczywiście w Unii Europejskiej pod warunkiem podpisania deklaracji, że po zakończeniu takiego nauczania zostaje w Unii Europejskiej. Jeżeli emigruje poza Unię Europejską, zwracam koszty nauczania, koszty edukacji. Dziękuję panu za ten głos. Co państwo na to, czy także Unia Europejska powinna zreformować swój system imigracyjny? Proszę dać znać. Za 5 minut u nas Puls Trójki i Magda Uchaniuk-Gadowska oraz jej goście. Zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Męczą ją nocne podróże. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Kocha być z tobą, kocha być z tobą. Kwadrans do 18:00. Puls Trójki. Zaprasza Magdalena Uchaniuk-Gadowska. Dzień dobry Państwu, a w studiu już goście pani profesor Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski i pan profesor Henryk Domański, Polska Akademia Nauk. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Kampania prezydencka ruszyła na dobre. Dzisiaj w Polskę ruszyły Duda Bus. Mamy powtórkę z 2015 roku, bo wtedy Duda Bus był wydarzeniem nowym. Teraz już ta perspektywa się zmieniła, bo Duda Bus jest w Polsce znany. Wtedy Andrzej Duda był nieznanym europosłem, nowym kandydatem. Ludzie przychodzili z dużym zaciekawieniem na te spotkania. Dzisiaj jest utożsamiany z obozem władzy. Czy Duda Bus jest rozwiązaniem na wygranie pierwszej tury przez prezydenta Andrzeja Dudy, tak jak chce obóz Prawa i Sprawiedliwości, pani profesor? Jest na pewno jednym z ważnych elementów kampanii wyborczej i właściwie bez takiej wędrówki po Polsce, mówiąc kolokwialnie, trudno jest wygrywać wybory, dlatego że owszem, pan prezydent jest znany z mediów szerokiej publiczności, ale takie bezpośrednie kontakty mają swoją zupełnie inną moc, dużo większą niż przekaz medialny. Te wyjazdy właśnie takie autobusami czy wraz z ekipą są w polskiej tradycji w kampanii wyborczych obecne i wszyscy, którzy je praktykowali, wspominają je dobrze jako właśnie skuteczne narzędzie marketingu politycznego. Tyle tylko, że słusznie pani redaktor zauważyła, że tym razem troszkę się zmienia i konwencja, i pewnie sposób bycia w tym bezpośrednim kontakcie, ponieważ pan prezydent uczestniczy w tym z perspektywy urzędującego prezydenta i z jednej strony musi być poddana ocenie jego prezydentura i on sam zapewne do tego w różnej mierze się odnosi. Z drugiej strony musi się liczyć z pytaniami, czasami prostymi, a czasami trudnymi. Więc to jest ten wyjątek, znaczy to jest to, co jest inaczej w porównaniu z 2015 rokiem. To pan profesor też niech porówna sytuację z 2015 roku i czy Andrzej Duda ma szansę na wygraną w pierwszej turze? Szanse to ma, natomiast te szanse są stosunkowo małe. No, chyba najlepszym wskaźnikiem, najbardziej miarodajnym są wyniki sondaży. Nigdy nie przekroczył, jak z tego co pamiętam, 50%. W związku z tym raczej wszystko wskazuje na to, że będzie druga tura. Ale jeszcze co do tego Duda Bus, tak, skoro schodzimy na poziom takich przyziemnych analiz, że tak to nazwę, no to to jest coś takiego, co trudno powtórzyć innym kandydatom, trudno sobie wyobrazić, nawet sama nazwa Biedroń Bus czy Kidawa Błońska Bus, to nie pasuje, ale to są takie rzeczy ważne, poza tym jest pierwszy z tym bus, w związku z tym z tego punktu widzenia chociażby zyskuje, natomiast jeżeli chodzi o porównanie z 2015 roku, no to z kolei na jego niekorzyść jest to, że tutaj oczekiwania musiały wzrosnąć, no bo jest znany z 2015 roku, poza tym jest prezydentem, więc tego typu oczekiwania oryginalności, jakiejś oryginalności na pewno są i tutaj trudno będzie pokonać tą barierę oryginalności. No nie jest to nic nowego, tak? Nie jest to nic nowego, natomiast jego piątka konkurentów zawsze coś nowego przedstawi, bo oni nie startowali w 2015 roku, także chyba to musimy brać pod uwagę i aczkolwiek znowu jego atutem jest ta przewidywalność, to ta przewidywalność może być znowu barierą i obciążeniem. I to tak w ten sposób raczej działa na wyborców. Aczkolwiek ja myślę, że tutaj brane będą pod uwagę te inne kryteria tego, że reprezentuje najsilniejszy obóz po prostu rządzący, chociażby to będzie decydowało, a poza tym no te inne czynniki, o których moglibyśmy tutaj wiele mówić. A dzisiaj były pierwsze wystąpienie w Łowiczu i tam doszło do zakłóceń. Podobne zakłócenia miały miejsce w Pucku, kiedy była setna rocznica zaślubin Polski z morzem, podobne gwizdy, okrzyki, banery i ci sami ludzie, którzy właśnie pojawili się w Pucku. Joachim Brudziński, szef sztabu organizacyjnego kampanii Andrzeja Dudy, napisał, że to jest odpowiedź pani Kidawy na wczorajszy apel prezydenta o wzajemny szacunek i stwierdził, że to na pewno są zwolennicy pani Kidawy Błońskiej. No i pytanie, czy pani Kidawa Błońska powinna odciąć się od takich zachowań? Czy też nie? Czy traci na takich zachowaniach, czy też nie, pani profesor? To są właśnie te pewne koszty, o których pan profesor mówił, reelekcji. W związku z tym można się spodziewać, że rzeczywiście będą różni ludzie uczestniczyć w takich spotkaniach i to trudno jest to kontrolować. Oczywiście należy też mieć na uwadze, że występuje i kandydat, ale jednocześnie głowa państwa, więc tutaj pewne konwencje muszą być zachowane i chyba tam była stosowna reakcja, bo z tego, co czytałam, osoba, która miała niestosowny czy obrażający baner, chyba została zatrzymana. Więc to po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście łatwo jest przypisać głównemu konkurentowi czy głównej konkurentce jakiś związek z takimi nieakceptowanymi zachowaniami, bo można to ująć jako element negatywnej kampanii i dyskredytacji politycznego przeciwnika. Natomiast my oczywiście nie mamy pewności, kto to jest i jaki ma związek z kandydatką. Jeśli kandydatka się odetnie, to pośrednio się przyzna, z nagrań z Pucka wiemy, że przyszli ci protestujący, ci gwiżdżący i gratulowali pani Kidawie-Błońskiej. Nie wiem, jak było tutaj w Łowiczu, ale w Pucku to było widoczne, panie profesorze, jak pan się odniesie do tych protestujących i o stosunek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Stosunek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej powinien być następujący. Gdybym był nią, to bym to zastosował. No, z jednej strony bym się odciął w tym sensie, że takimi słowami obraźliwymi, znaczy wulgarnymi w ogóle i poniżającymi nie powinniśmy się posługiwać i ona by się nigdy nie posłużyła. Tak powinna argumentować, ale z drugiej strony powinna również przedstawić takie argumenty. Ale sami widzicie, jak ludzie są zdeterminowani, zdegustowani i nie lubią tego rządu, no i pośrednio prezydenta. Sami widzicie, trudno im tego zabronić, więc tego typu strategia to obosieczna zresztą mogłaby być przez nią zastosowana, ale z kolei całkowicie zrozumiała znowu ta interpretacja narzucana przez obóz rządzący i sztab prezydenta Dudy, że to Platforma jest inspiratorem. Zresztą tak, no, snując rozmaite hipotezy, na kogo będą głosować ci, którzy posługują się tymi takimi narzędziami, no to prawdopodobnie raczej na panią Kidawę-Błońską. No, nie to, żeby ona, prawda, ich zachęcała do tego, ale na pewno są jej raczej wyborcami, a nie prezydenta Dudy, w związku z czym, ale takich elementów do tej pory to nie było, prawda? No czegoś takiego, tego typu obraźliwych słów, tak jak sięgnąć pamięcią do poprzednich kampanii, raczej nie było. Tutaj mamy do czynienia z tym nasileniem się tego sporu, no znaczy, jeżeli to można nazwać sporem. I tak, element mediów publicznych pojawił się kilka dni w kampanii wyborczej, połączono to, opozycja połączyła to ze sprawą onkologii. Dzisiaj ci protestujący mieli także transparenty, chorzy na raka dostali środkowy palec, tak powiedzmy, więc ta sprawa nie przebrzmiała. To będzie element kampanii wyborczej. Takie proste słowa do tych najprostszych emocji odnoszących się. Tak będzie wyglądała ta kampania, pani profesor? No, niestety, mówię to z ubolewaniem, ale różne wydarzenia, które mają miejsce w okresie kampanii wyborczej, wyłącznie w tym kontekście są interpretowane. Czasami to są wydarzenia, które, na które nikt zupełnie nie ma wpływu, a czasami są świadomie organizowane. W związku z tym możemy się spodziewać bardzo negatywnej rzeczywiście kampanii wyborczej, bo proszę zobaczyć, jaka jest konkurencja. Ale bo... co, ale jak prezydent Andrzej Duda by się wycofał i na przykład zawetował tę ustawę o mediach publicznych, to by zyskał? Nie sądzę, żeby zmieniło to atmosferę kampanii wyborczej i właśnie jej emocjonalność. I dlatego sądzę, że musi być taki moment, kiedy kandydaci będą przemawiać do swoich wyborców też językiem rozumu, a nie tylko językiem emocji. Ja tego oczekuję i być może na przykład debata kandydatów może być takim przełomem w tej kampanii. Pan profesor? No, tutaj to słowo, które pani rzuciła, debata, czy do niej w ogóle dojdzie. W czym interesie jest taka debata? No bo tutaj znowu można snuć hipotezy. Dla mnie takie, ja tutaj wysnuł pierwsza hipoteza, jest oczywista, że byłaby bardziej w interesie Andrzeja Dudy, gdy mówimy już o tych dwóch konkurentach, prawda, niż pani Kidawy-Błońskiej. No bo zakładamy, że taka będzie druga tura, prawda? Tak, z oczywistych względów, nie trzeba tego uzasadniać. Natomiast co do, no, na przykład gdyby prezydent zawetował tę ustawę, no to jakby zawetował, to z kolei i opozycja mogłaby to zinterpretować w ten sposób, a okazał swoją słabość, nie jest konsekwentny w tym, co robi, no to sami widzicie, warto na takiego głosować. Sądzę, że każde wydarzenie, ważne jest, kto interpretuje, a nie samo wydarzenie samo w sobie, będzie wykorzystywane do samego końca i pod byle pretekstem. No znowu trzeba tutaj powtórzyć to, cośmy powiedzieli przed chwilą, że w takim stopniu wykorzystania każdego wydarzenia politycznego nie było w poprzednich wyborach. Obie strony będą się tym posługiwać. I ważna też sprawa. Wczoraj bardzo dużo działo się w sprawie prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Mariana Banasia. Czy ta sprawa będzie miała wpływ na Andrzeja Dudę i na kampanię wyborczą? Bo wydawało się, że temat już trochę zniknął z przestrzeni publicznej. Sądzę, że będzie miała, dlatego że jest postrzegany Marian Banaś jako jednak element obozu władzy i ci wszyscy, którzy są mało rozeznani w polityce, w takich wewnętrznych grach i gierkach, jednak utożsamiają prezesa Najwyższej Izby Kontroli właśnie z obozem władzy. No i niestety będzie to na niekorzyść właśnie pana prezydenta, moim zdaniem, chyba że zostaną podjęte jakieś stanowcze działania. Aczkolwiek tutaj rola prezydenta w kwestii pana Banasia jest nikła, ale chciałbym tutaj na sam koniec powiedzieć, że w ogóle urząd prezydenta, który jest taki trochę nieokreślony, nie ma władzy prezydent, sprzyja tego typu właśnie kampanii, gdzie nie występują obie strony, wszystkie strony nie występują z takimi argumentami zwanymi merytorycznymi, tylko właśnie mogą być wykorzystywane, łatwiej jest wykorzystywać tego typu narzędzia, tego typu ataki odwołujące się do każdego zjawiska, każdego argumentu, nawet takiego właśnie jak obraźliwe słowa. Po prostu to nie jest kampania w wyborach do parlamentu, tylko wybory prezydenckie, gdzie tego typu chwyty łatwiej stosować. Jeszcze pytanie o sprawy światopoglądowe. Legalizacja związków partnerskich, społeczność LGBT będzie miała znaczenie w tych wyborach, pani profesor? No to dla elektoratów o takich orientacjach liberalno-lewicowych i sądzę, że Robert Biedroń będzie ten temat próbował wnieść na agendę kampanii wyborczej, ale to nie jest kluczowy to temat. Co jest? Moim zdaniem kluczowy temat to będzie jednak nasze relacje z Unią Europejską, być może tematy związane z klimatem i z ekologią, ale główny temat to jednak będzie podział PiS i nie PiS. Także tutaj wokół tej osi kandydaci będą orientować swoje kampanie. Pan profesor, to będą główne tematy czy inne? Dodałbym może jeszcze stosunek relacji między państwem a Kościołem, ponieważ to będzie narzucane przez tą stronę opozycyjną, te krytyki prezydenta Dudy, które w tej chwili są pod jego adresem wysuwane. No i jeszcze ten element najistotniejszy chyba, mianowicie, że prezydent realizuje polecenia z Nowogrodzkiej, nie jest samodzielny, nie jest prezydentem ogółu Polaków. Chyba to ten element taki bardzo spersonalizowany będzie, ponieważ jest najłatwiejszy, to będzie wykorzystywany przez opozycję. Natomiast rzeczywiście prezydent będzie z kolei przekonywał wyborców, że zadaniem czy celem rządu polskiego jego samego nie jest wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej w żadnym razie. Czyli nie mówimy o polexicie. Pani profesor Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski, pan profesor Henryk Domański, Polska Akademia Nauk byli gośćmi Pulsu Trójki. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Od 20 lutego w Mediamarkt. Szczęśliwa 20. Po 20 wspaniałych produktów w każdej kategorii. A wszystko w 20 ratach 0%. Na przykład kupując wąską pralkę Beko z funkcją pupil zapłacisz 1149 zł, oszczędzając 150 zł. Do 20 rat 0% w Mediamarkt. RRSO na 2 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Promocja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 29 lutego. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Nie rozumiem. Jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się. Weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No, Gosiu, dziękuję za pozytywum. Pomogło. Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa.